Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün Kur'an-ı Kerim'i Fatiha suresinden başlamak suretiyle anlamaya ve Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki manaları öğrenmeye gayret edeceğiz. Yanlış hatırlamıyorsam bu üçüncü hatim olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman kelimesi sadece Allahu Teala'ya mahsus olarak kullanılan bir kelimedir. Rahim kelimesi Allahu Teala için de diğer varlıklar için de kullanılabilecek olan bir kelimedir. Allah-u Teala A'raf suresinin 156. ayetinde şöyle buyuruyor. Yani bu Musa Aleyhisselam'ın duasının bir parçası. Orada şöyle dua ediyor. وَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً Ya Rabbi bu dünyada bize bir güzellik yaz. وَفِي الْآخِرَةِ ahirette de. Dolayısıyla dünya dünyada eğer güzel olunmazsa ahirette güzel olma imkanı yok. Konumuzla direkt ilgili olmamasına rağmen şuna dikkatinizi çekmek isterim. Burada Allahü Teala "Uktub lena" dedi. Bize yaz dedi. Bize yaz. Bize öğretildiğine göre bu yazgı ne zaman olmuş oluyor? Efendim? Ta ezelden değil mi? Ezelden her şey yazılmıştır diye bize şimdiye kadar öğrettiler. Kitaplarda böyle ifade ediliyor. Eğer ezelden her şey yazılmışsa böyle bir dua olur mu? وَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ Ya Rabbi bu dünyada bize bir güzellik yaz, ahirette de böyle. İnna hudna ileyk. Biz sana yöneldik. Kale Allahü Teala şöyle cevap verdi. Azabi usibu bihi men eşa ve rahmeti vesiat kulle şey. Azabımı koyduğum kurala göre insanlara isabet ettirir. Yani ceza için Allahü Teala bir kural koymuştur. Ona göre suç işlemiş olanlara azabımı isabet ettiririm. Ve rahmeti vesiat kulle şeyin ama benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Şimdi Allahü Teala'nın rahmeti onun ikramı demektir. Rahmet kelimesi ana rahmi diye bir kelime kullanıyoruz. O rahimden kaynaklanmıştır. İşte o oradan alınarak bir merhamet ifadesi ona yüklenmiş. İşte aynı ana rahminden gelen akrabalara, yani yukarı üstte bir anada birleşen akrabalara da işte aynı kelime kullanılır. Bizim Türkçemizde buna karşılık sıla-i rahim derler. Yani aynı kelimeyle sıla-i rahim demek. Yani akrabalar arasında ilişkiyi devam ettirmek manasına kullanılır Türkçe'de. Merhamet iki şekilde olur. Yani rahmet dediğimiz ya da bizim merhamet dediğimiz şey. Birisi sadece kalp inceliğidir, acıma duygusudur. Diğeri de yardım etmedir. Şimdi mesela şurada baktınız ki birisi düşmüş. Onu kaldırmak yerine vah vah vah çok acıdım, çok üzüldüm falan derseniz Size ne derler? Üzüldüysen kaldır onu derler oradan, değil mi? Acıdıysan kaldır. Ama bir de şöyle, mesela çok zor durumda olan bir insan vardır. Yapacağınız hiçbir şey yok. Üzüntüden başka. Tamam, o zaman çok üzüldüm, çok acıdım dediğiniz zaman herkes sizi haklı kabul eder. Peki Allah-u Teala için gücünün yetmediği bir şey var mı? Böyle bir şey söz konusu değil. O zaman Allah-u Teala'nın rahmeti, merhameti yaptığı yardımdır. Allah-u Teala'nın gücünün yetmediği bir şey olmadığı için tüh tüh keşke imkanım olsaydı yapsaydım şeklindeki bir acıma duygusu Cenab-ı Hakk'ın için söz konusu değildir. Allah'ın rahmetinden bahsedildiği zaman yapmış olduğu ikram ve iyilik anlaşılır. Ama insanların rahmetinden bahsedildiği zaman eğer imkanı varsa yardım eder, imkanı yoksa acır. Allah-u Teala Rahman'dır. Yani rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Yeryüzünde ne kadar varlık varsa her şey, herkes, her varlık, her şeyin Allah'a borçludur. Şimdi düşünün, bizim bize ait olduğunu söylediğimiz şeylerden hangisi bizimdir? Tamam, Allah-u Teala'ndır. Her şeyi veren O'dur. Bütün varlıklar için aynı şey söz konusudur. Cenab-ı Hakk'a isyan eden, Allah'ı inkar eden, her türlü şeyin, insanın da yaşaması Allah'ın rahmetine bağlı değil mi? Dolayısıyla Allah Rahman sıfatıyla, yani Rahman sıfatı söz konusu olduğu zaman Cenab-ı Hakk'ın bütün varlıklara ihtiyacını vermesi, onları beslemesi, büyütmesi, olgunlaştırması şeklinde anlaşılır. Ama bir de Allah-u Teala'nın rahim sıfatı vardır. Rahim sıfatı biraz daha özel. Allah-u Teala'nın ikramını gerektiren sıfattır. Bazı insanlar bir takım gayretler göstererek, çalışarak Allah-u Teala'nın rahim sıfatına hak kazanırlar. Yani Allah-u Teala herkese rahmandır. İkramda iyiliği sonsuzdur ama bazı varlıklara özel ikramlarda bulunur. Çünkü çalışırsınız, kazanırsınız. Çalışmazsanız bir şey yok. İşte o da Allah-u Teala'nın rahim sıfatıyla bize yapmış olduğu iyiliktir. Bu ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَى Ben bu rahmetimi, ikramımı ilerisinde kendini koruyan, yani emirlerime saygılı olan, benden çekinen insanlara tahsis edeceğim. Herkese değil. Şimdi bundan dolayı hep şöyle bir anlam verilmiştir. Allah'ın Rahman sıfatı bu dünyada bütün varlıklara ihtiyacı olan her şeyi vermesi, rahim sıfatı da ahirette müminleri cennetiyle sevindirmesi, cennette ikramda bulunması şeklinde bir anlam verilmiştir. Zaten Allah-u Teala bu dünyadaki bütün nimetlerin de müminler için olduğunu söylüyor. Evet, bakma kafirleri besliyor, büyütüyor ama asıl bu nimetlerin asıl sahibi müminlerdir. A'raf suresinin 32. ayetinde diyor ki قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ اللَّتِ اَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْكِ Allah'ın kulları için çıkarmış olduğu nimeti kim haram kılmış? Ve rızkın temizlerini kim haram kılmış? Şimdi bir kısım insanlar çıkar, işte şunu yemeyiz, bunu yemeyiz. Yani bir fakirizm yaparlar. Bakarsınız işte peygamberimiz koltukta mı oturmuştu diye koltukta oturmayıp yerde oturanlar vardır. Ah, o peygamber karyolada mı yatmıştı? O zaman karyolayı bırakıp karyolanın altında yatanlar vardı. Vallahi o peygamber hiç bu kadar aptal olmamıştır, haşa. Aptal bir insan da peygamber olmaz. Peygamber Efendimiz o yatağı bulsaydı orada yatardı. Bulmadığı zaman da yatar. Bulsa da önemli değil, bulmasa da ne yapalım? Dünya bu. Onun için işte Cenab-ı Hak burada, yani fakirizm yok İslam'da. Yok. Ne diyor burada Allah-u Teala? Allah'ın verdiği süsleri, Yani güzel elbise de. Ziynetten asıl kasıt güzel elbise. Güzel elbiseyi kim haram kılmış? Kulları için çıkardığı. Bir de temiz ve güzel rızıkları haram kılan kim? Allah'ın haram kıldıkları rızıklar hepsi pis olanlardır, temiz olmayanlardır. قُلْ هِيَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا De ki bu nimetlerin hepsi, bu güzel elbiseler, güzel şeyler bu dünyada müminler içindir. Ama kafirler de istifade eder. خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ Ama kıyamet günü özellikle müminler içindir, kafirlere bir şey yok. İşte bütün bunları birleştirdiğiniz zaman deniyor ki Rahman sıfatıyla ki Allah'tan başka hiçbir varlıkta olmayan bir sıfattır bu. Allah-u Teala'nın bütün varlıkları beslemesi, büyütmesi, olgunlaştırması, her ihtiyacı olan her şeyi vermesidir. Müslüman, kafir, insan, hayvan hiçbir şeyi bir şeyden ayırmadan bütün varlıkları ihtiyacı olan şeylere kavuşturması anlamını ifade eder. Rahim sıfatı da özel ikramda bulunması anlamını ifade eder şeklinde anlamlandırıyorlar. Rahman sıfatı Allah'tan başka hiç kimseye verilmez ama rahim sıfatı insanlar için de olur. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili olarak Allahü Teala bilmu'minine Tevbe suresinin sonlarındaki ayet son ayetlerinde bilmu'minine raufun rahim. O peygamber müminlere karşı şefkatlidir ve merhametlidir, rahimdir şeklinde buyurmuş. Müminler için de aynı ifade kullanılmıştır. O da Fetih suresinin sonlarında ruhamâ'u beynehum. Kendi aralarında birbirlerine karşı merhametlidirler, rahimdirler. Yani rahim sıfatı insanlar için de kullanılır ama Rahman sıfatı kullanılmaz. O zaman biz Bismillahirrahmanirrahim'e şöyle bir anlam verdik. Yani Rahman'a öyle bir anlam verelim ki insandan başkasına kullanılması mümkün olmasın. Allah'tan başkasına. Haşa Allah'tan başkasına tabii. Neyse. Teşekkür ederim. Sağ ol. Allah'tan başkası için kullanılması mümkün olmasın. Dolayısıyla biz burada Rahman'a iyiliği sonsuz şeklinde bir anlam verdik. Allah'tan başka hiç kimsenin iyiliği sonsuz değildir. Allah'tan başka hiçbir varlık kendi düşmanını besleyip büyütmez. Yani Cenab-ı Hak onun azılı düşmanlarını da besliyor. Ama Allah-u Teala bunu yapar. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın iyiliği sonsuzdur. Ondan sonra rahim kelimesini de öyle bir şekilde anlamlandıralım ki Allahü Teala için de insanlar için de kullanılabilsin diye şey yaptı. Ona da ikramı bol şeklinde bir anlam verdik. Dolayısıyla Bismillahirrahmanirrahim'in Türkçe karşılığının iyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla şeklinde olduğunu, yani böyle olmasının uygun olduğunu düşündük. O şekilde anlam verdik. İyiliği sonsuz, İkramı bol Allah'ın adıyla. Şimdi bazıları Allah'ın adına diye tercüme ediyorlar bunu. Allah'ın adına. Yani Bismillahirrahmanirrahim, işte Rahman ve Rahim olan Allah'ın adına. Şu kişinin adına dendiği zaman ne anlarsınız? Bunu kendim için yapmıyorum demiş olursunuz değil mi? Öyle olmaz mı? Yani Allah adına yapıyorum. Peki birisinin sizin adınıza bir şey yapması için ona yetki vermeniz gerekmez mi? Öyle bir şey yok mu Türkçe'de? Var. O yetkiye ne denir? Vekalet denir, vekillik denir. Peki Allah-u Teala herhangi bir kimseye vekillik vermiş mi? Böyle bir şey yok. Cenab-ı Hak hiç kimseye vekillik görevi vermemiştir. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَك۪يلًا diyor ayet-i kerime. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Rabbukum a'lemu bikum. İsra suresinin sonlarında Rabbukum a'lemu bikum. Rabbiniz sizin ne durumda olduğunuzu çok iyi bilir. Kaçıncı ayet? İsra. Rabbukum a'lemu bikum. İn yeşe yerhamkum ve in yeşe yu'azibkum. Eğer merhamet 54. ayet İsra suresi. Eğer Rabbiniz merhametini gerektiren, ikramını gerektiren davranış gösterirseniz size ikramda bulunur. İşte bu rahim sıfatıyla olan şeydir. Yani ikramını gerektiren davranış gösterirseniz size ikramda bulunur. Ve in yeşe yu'azibkum evin yeşe yu'azibkum ya da onun azabını gerektiren davranış gösterirseniz azap eder. O zaman yani merhamet eden de Allah'tır, azap eden de Allah'tır. Peygamberimize ne diyor? وَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَك۪يلًا Seni onlara vekil olarak göndermedik. Sen orada vekil falan değilsin. Yani sen insanları bana karşı koruyamazsın. Beni de insanların yanında temsil edemezsin. Sen sadece elçisin. Zaten Allah-u Teala yine İsra suresinin ikinci ayeti, üçüncü ayetin en başta. Tevrat'ı şöyle bir bu kelimeyle özetliyor. Diyor ki, ikinci ayet. وَاَتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ İsra ikinci ayet. Musa'ya o kitabı verdik. وَجَعَلْنَاهُ هُدًا لِبَنِي İsrail. Onu İsrail oğullarına yol gösterici kıldık. Peki ne dedin ya Rabbi? اَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَك۪يلًا Benimle kendi aranıza birini vekil olarak koymayın. Benimle kendi aranıza kimseyi vekil koymayın. Şimdi hurafeciler bu vekil kelimesini çok kullanırlar değil mi? Falanca vekil. Kime karşı? Allah'a karşı. Haşa. Ve Cenab-ı Hakk'ın asla kabul etmediği bir şeydir. Öyleyse hiç kimse Allah'ı temsile yetkili değildir. Hiç kimse de Allah'a karşı herhangi bir varlığı temsile yetkili değildir. Öyleyse Allah'ın adına diye olmaz. Allah'ın adıyla olur. İyiliği sonsuz, ikramı ol Allah'ın adıyla. Elhamdu lillahi rabbil alemin. Hamd, tüm varlıkların sahibi Allah'a mahsustur. Hamd ne demek? Şimdi üç tane kelimemiz var. Hamd, medih, hamd, şükür. Medih kelimesinin Türkçe karşılığı övmektir. Övmek. Yani bir kişiye diyorsunuz ki işte buraya geldik, bakın bu güzel salona ders yapıyoruz. Zeytinburnu Belediyesi'ne de çok teşekkür ederiz, Sayın Başkan'a da. Sağ olsun bu imkanları bize sağladı. Buradaki bütün personele de teşekkürler ederiz. Gösterdikleri iyi davranışlardan dolayı. Şimdi biz buraya geldik. Birisi geldi dese ki, aa ne güzel yer burası, ne iyi yerde ders yapıyoruz. Şimdi buranın güzel olması bizden mi kaynaklanıyor? Bizimle bir alakası yok. Burayı yaptırmışlar, hazırlamışlar, geldik. Buna medih denir. İşte birisine diyorsunuz ki maşallah, mesela bir kıza diyorsunuz ki aa ince uzun boylu, şu kadar güzel bir kız. Tamam. Uzun boylu olması ondan mı kaynaklanmış? Güzelliği kendisinden mi? Bunu yaratan vermiş. Buna medih denir. Övme. Bir kişiyi yaptığı bir işten dolayı övüyorsanız, mesela dediniz ki Zeytinburnu Belediye Başkanı burayı yapmış. Ne güzel yapmışsın Sayın Başkan. O da hamd olur. Yani bir kişiyi yaptığı bir işten dolayı övdüğünüz zaman hamd olur. Mesela işte bir elbise giydirmişsiniz, herkes elbiseyi yakıştıramaz. Maşallah sen de güzel yakıştırıyorsun kendine, iyi giyiniyorsun. Tamam, onun tavrıdır. O onu hamd olur. Yani bir kişiyi kendi yaptığı işten dolayı överseniz onun adına hamd denir. Peki o işi size yaparsa, şimdi mesela Zeytinburnu Belediye Başkanı burayı bize tahsis etmiş. Ya başkan ne kadar güzel oldu dediğimiz zaman ne olur bu? O da şükür olur. Şükür kelimesinin Türkçe karşılığı teşekkürdür. Aslında şükürle teşekkür arasında hiçbir fark yoktur. Ama bizim Türkçemizde farklı algılarız biz. Mesela Araplar Allah'a şükretmek için şükran kelimesini kullandıkları gibi bir arkadaşlarına teşekkür etmek için şükran kelimesini, aynı kelimeyi kullanır. Biz işte şükürle teşekkürü birbirinden ayırırız ama mani olarak farkı yoktur, teşekkür. O zaman demek ki hamd, yaptığı şeyi güzel yapmak. Medih, övmek. Onu ister kendi yapmış olsun, ister başkası yapmış olsun. Şükür de bir şeyi size yaptıkları için övmektir. Yani teşekkür etmeyi gerektiren bir durum olduğu için. Peki şimdi biz bazı şeyler yapıyoruz. Yaptığımız bazı şeyler güzel oluyor, bazılarını da beceremiyoruz. Bazı şeyleri hiç yapamıyoruz. Yaptığı her şeyi güzel yapan kim? Allah-u Teala. Allah-u Teala'nın yapmadığı herhangi bir şey var mı? Onun için Allah-u Teala için medih kelimesi hamd manasına gelir. Çünkü her şeyi kendi yaptığı için. Dolayısıyla elhamdülillah dediğiniz zaman yaptığı her şeyi güzel yapmak Allah'a mahsustur. Onun dışında hiç kimse yaptığı her şeyi güzel yapamaz. Bazılarını güzel yaparsınız ama birçoğunu da beceremezsiniz. Hatta sizin güzel dediğiniz Cenab-ı Hakk'ın yaptığıyla kıyaslanamayacak kadar basittir ve kötüdür. Allah-u Teala güzel ve mükemmel yapar yaptığı her şeyi. Bu Cenab-ı Hakk'a mahsus bir durumdur. Evet, Rabbil Alemin tüm varlıkların sahibi olan Allah'a. Hüve Rabbul Alemin şeklinde kıraat de vardır. Yani Hüve mahsuf Elhamdülillah Rabbul Alemin şeklinde kıraat de vardır. O zaman mana şu olur. Yaptığı her şeyi güzel yapmak Allah'a mahsustur. O tüm varlıkların sahibidir. Errahmanirrahim. Rahman ve Rahim. Yani iyiliği sonsuz, ikramı bol olan Allah'a mahsustur. Maliki yevmiddin. Malik, mülk, hakimiyet, yetki sahibi olmak. Maliki yevmiddin, din gününün maliki, sahibi, yetkilisi demek. Şimdi din ne demek? Din kelimesi, bir de deyn kelimesi vardır. Deyn ne olduğunu biliyor musunuz? Borç demektir. Deyn. Deyn borç. Dinle deyn aynı kökten iki kelimedir. Sadece bir telaffuz farkı var. Birisi i ile kullanılıyor, birisi e ile kullanılıyor. Din ve deyn. Aynı kökten iki kelime. İkisi de borçtur. Şimdi biz her şeyimizi Allah'a borçlu değil miyiz? Peki bunun borcun karşılığında bir ödeme yapmak gerekmez mi? En azından bir teşekkür etmek gerekmez mi? İşte her şeyimizi Allah'a borçlu olmamız karşılığında Cenab-ı Hakk'ın bizden istediği bir takım davranış şekilleri var. İşte o din oluyor. O din oluyor. Yoksa Allah-u Teala'nın İstediği her şeyin, yani verdiği nimetlerin karşılığını ödememiz mümkün değil. Bakın, bir yeriniz rahatsız oluyor. Bütün vücut sağlam olmasına rağmen küçük bir yeriniz rahatsız oluyor. Bütün servetinizi harcıyorsunuz, gene iyileşemiyorsunuz. Karşılığını vermek mümkün değil ama Cenab-ı Hak takım kurallar koymuş. Aslında o kurallar Allah'ın verdiği bu nimetlerden daha çok yararlanmamız için gerekli olan kurallardır. Tamamen bizim lehimize olan kurallardır. Ona uygun olarak yaşadığımız zaman hayatın tadını alabiliriz. Vücudumuz rahat eder. Çevreyle uyum içerisinde oluruz. İnsanlarla uyum içerisinde oluruz. Son derece mutlu oluruz. Çevremizi de mutlu ederiz. İşte o din. Peki o zaman yevmüddin ne olur? İşte bu borç kesme günü olur. Cenab-ı Hakk'a karşı borçluyuz ya, her şeyimizi ondan aldık. Ona karşı da bir takım yapmamız gereken davranışlar var. O davranışları yapıp yapmadığımız o yevmüddin'de ortaya çıkacak. Yani hesap gününde ortaya çıkacak. O gün tek söz sahibi olan Allah-u Teala'dır. Hiç kimse araya girip kimse adına bir ödeme yapamaz. Kimse kimse adına ödeme yapamaz. Kimse kimseyi koruyamaz, kurtaramaz. Tamamen Allah-u Teala'ya bırakmış. Maliki yevmiddin. Hesap gününün sahibi. Şimdi deyin de borç. Değil mi? Deyin borç. Borç insanı karşıdaki kişiye köle yapar. Onun için borçlu olmak pek tavsiye edilmez. Borcu artırıcı eylemler tavsiye edilmez. Faiz sürekli borcu artırdığı için insanları köleleştirir, toplumları köleleştirir. Hürriyetinizi kaybedersiniz. Hatta şeyden önce, yani İslamiyet'te bu Kur'an-ı Kerim'deki hükümler inmeden önce Mekke'de insanlar borçlanır. Borcunu ödeyemeyecek duruma gelince adamı çıkarırlardı, köle pazarında satarlardı. Alacaklılar onun parasını paylaşırlardı, o da köle olurdu. Hürriyetini kaybeder. Ahirette de buna benzer bir işlem oluyor. Yani ahirette ayet-i kerimede Allah-u Teala ne diyor? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. O gün zerre kadar bir iyilik yapan onu görecek, zerre kadar kötülük yapan da onu görecektir. Bir de bu Araf suresinin baş tarafında vardı. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ 150. sayfada. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ O gün tartı doğru tartıdır. Ya da amellerin tartılacağı kesindir. Bir gerçektir. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ Kimin tartısı ağır gelirse فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Onlar paçayı kurtarmış olan insanlardır. Şimdi o toplumu düşünün. Adamın alacakları var. Adamın borcu var. Malı var. Malı borcuna yeterse hürriyetini elde eder, değil mi? Ama malı borcuna yetmiyorsa o zaman alacaklar onu satar, şey yaparlar. Ahirette bunun karşılığında insan kendi nefsini kaybeder, cehenneme gider. Başka gideceği bir yer yok. Çünkü Allah'a karşıdır borcu. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Kimin tartısı ağır gelirse onlar paçayı kurtarırlar. Ama وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ Kimin de tartısı hafif gelirse فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ